canımın canı, ah ne canım, vah ne canım, oy canım. Beni bıraktı yaralı, ah ne canım, vah ne canım, oy canım. Beni ne canım, vah ne canım, oy ben bu dertten ölürsem, ah ne canım, vah ne canım, oy canım. Kızlar kalsın mezarımı, ah ne canım, vah ne canım, oy canım. Kızlar kalsın mezarımı, ah ne canım, vah ne canım.